إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور کہا تم کو کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ. واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بنو. آیت کی مناسبت ما قبل آیت سے وہ یہ ہے کہ 62 نمبر آیت میں اللہ احکم الحاکمین نے تمام اقوام عالم کو ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نام، لقب، تنظیم، جماعت اور قوم کی طرف نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ چیزیں کامیابی کی معیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حقائق کی طرف دیکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو یہودی کہنے سے یا نصرانی کہنے سے یا صابی یا صرف مسلمان کہنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی. کامیابی کا جو معیار ہے وہ صحیح ایمان اور صحیح عمل. ایمان بنیاد ہے، اور پھر اس کی، اس ایمان کی بنیاد پر پھر نیکی. تو ایمان اور عمل صالح میں کل دین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جمع کیا کہ یہ دو چیزیں اور یہ دو صفات اگر کسی میں ہو بس وہ کامیاب ہے. تبھی شاید میں اللہ ہی بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اس بات کی مخالفت کی. اللہ رب العزت نے صحیح ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی تھی، لیکن یہود نے اس چیز کی مخالفت کی. یہود نہ صحیح ایمان لاتے تھے اور نہ عمل صالح کرتے تھے، بلکہ اس حد تک یہ سرکش اور باغی قوم ہے یہود کہ اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے پھر بھی صحیح عمل نہیں کرتے تھے. اتنی سرکش قوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایک طرح مجبور کیا ایمان پر کہ اللہ نے ایک پہاڑ اٹھایا ان کی بستی کے اوپر، سایابان کی طرح اس کو کھڑا کیا جو ان کی اس بستی پر سایہ افگن تھا. اس کے باوجود بس جب تک وہ پہاڑ سایابان کی شکل میں تھا تو یہ اطاعت کرتے رہے. جیسے اللہ نے اس پہاڑ کو ہٹا دیا اور اس کو اپنی اصل جگہ میں رکھ دیا، پھر یہودی نافرمانی شروع کر دی. تو غرض یہود کی اس بدبختی اور سرکشی کو بیان کرنا مقصد ہے کہ بس یہود کا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو توڑ دینا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کریں آپ اس وقت کو جب ہم نے لیا تمہارے پختہ عہد. اخذنا، ہم نے لیا. میثاقکم، میثاق، پختہ عہد، مضبوط عہد، وہ عہد جس پر تاکید کی گئی ہو. العہد المؤکد، وہ عہد جس کی پابندی پر تاکید کی گئی ہو اس کو میثاق کہا جاتا ہے. اصل میں یہ وثاق سے ماخوذ ہے, واو سا الف اور قاف وثاق. وثاق اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اسیر اور قیدی کو باندھا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ. تو وثاق فشد الوثاق, رسی کو مضبوطی سے باندھ لو, مطلب یہ کہ کفار کے وہ افراد جو تمہارے پاس اسیر ہے ان کو رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ لو. یہ میثاق اس وثاق سے ماخوذ ہے, رسی کو کہتے ہیں. اتنا پختہ عہد جیسے اس کو باندھ لیا گیا ہے تمہارے ساتھ, اس عہد کو تمہارے ساتھ باندھ لیا گیا ہے کہ تم ضرور اس پر پورا اترو گی اور اس پر عمل کرو گی. میثاقکم, یہ خطاب موجودہ یہود کی طرف ہے جو ان یہودیوں کی نسل ہے, کہ یہ سرکشی نافرمانی یہ تمہارے آبا و اجداد سے تمہیں وراثت میں ملی ہے. جس طرح تمہارے آبا و اجداد مخالفت کرتے تھے اسی طرح تم بھی مخالفت کرتے ہو. جس طرح تمہارے آبا و اجداد کا مشن یہی تھا کہ پختہ عہد لینے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی احکامات کی مخالفت کرتے تھے, تمہارا بھی یہی رویہ اور یہی سلوک ہے کہ تورات میں اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گی, لیکن تم نے اس عہد کو توڑ دیا. ورفعنا فوقکم, اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر الطور, طور پہاڑ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اٹھایا نہیں تھا, صرف وعدہ ہوا تھا. اللہ نے ان کو وعید سنائی تھی کہ اگر تم عمل نہیں کرو گی اس پہاڑ پر, اس تورات پر, تو تمہارے اوپر پہاڑ اٹھایا جائے گا اور تمہارے اوپر سرازیر کر دیا جائے گا اس کو. تو صرف وعید سنائی گئی تھی لیکن یہ وعید پوری نہیں ہوئی تھی. یہ کمزور قول ہے. جن لوگوں نے یہ قول ذکر کیا اپنے کتب تفسیر میں, یہ کمزور ہے. اللہ نے حقیقتاً اٹھایا تھا. سورۃ اعراف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, وہاں پہ یہ کہ وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. نتق کا مطلب ہے کسی چیز کو جڑ سے اکیڑ دینا. تو وہاں پہ بالکل صراحت اللہ نے نتق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے اس پہاڑ کو اس کے جڑوں سے اکیڑ کر کے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ نہیں اٹھایا گیا تھا, انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا جو سورۃ اعراف میں ہے. نتق کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے, کسی چیز کو اس کے ریشے سے, اس کے جڑ سے اکیڑنا اور کھڑا کر دینا. حقیقتاً اللہ نے اٹھایا تھا. الطور, طور کا لغوی معنی ہے کل جبل ذات نبت حسن, ہر وہ پہاڑ جس میں خوشنما گیا ہو, ہر وہ پہاڑ جس میں خوشنما گیا ہو, سرسبز اور شاداب ہو, اس کو طور کہا جاتا ہے. یہ تو طور کا لغوی معنی ہے. ویسے طور عربی عبرانی زبان کا لفظ ہے, تو اس کا معنی ہے کل جبل ذات نبت حسن, ہر وہ پہاڑ جس پر خوشنما گیا ہو, وہ پہاڑ جو سرسبز اور شاداب ہو. اس کی مصداق کے تعین میں دو قول ہے کہ کوئی عام پہاڑ تھا یا جو مشہور جو جبل طور ہے وہ تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ عام پہاڑ ایک عام پہاڑ تھا جس کو اللہ نے اٹھایا تھا, معروف جبل طور نہیں تھا. بہرحال اس کی تعین میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اللہ نے معروف جو جبل طور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ مراد ہے یا پھر کوئی عام پہاڑ مراد ہے؟ بس تھا ایک پہاڑ جس کو اللہ نے اٹھایا تھا. بہرحال ابن کثیر نے عام قول کو ترجیح دی ہے. ورفعنا فوقکم الطور, خذوا ما آتیناکم بقوة. پہاڑ اٹھانے کا سبب کیا تھا؟ اللہ نے خود بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شاباش اس تورات پر عمل کرو, یہ تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کی خاطر نازل کیا ہے اور یہ تمہاری زندگی میں قانون ہے, نظام حیات, ضابطۂ حیات ہے, تم اسی کی ہدایات کے مطابق ہی زندگی گزارو گی. تو کچھ تورات پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام نے سنایا بنی اسرائیل کو, تو بنی اسرائیل تو ہے ایک جھگڑالو قوم, کہنے لگے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے, اس میں تو بہت سخت احکامات ہیں, مشکل احکامات, اس پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے, اس کو بدل دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ آیا تو اللہ نے فوراً ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا اور اللہ نے فرمایا کہ شاباش, خذوا ما آتیناکم بقوة, جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. خذوا ما آتیناکم بقوة, جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے مراد بالعلم والعمل. مفسرین لکھتے ہیں قوت سے مراد یہ ہے کہ اس تورات میں جو علم ہے وہ بھی حاصل کرو اور پھر اس پر عمل بھی کرو. آسمانی کتاب کو, ہر آسمانی کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنے کا معنی یہی ہے کہ اس کے متعلق علم حاصل کیا جائے, اس میں جو علم ہے, علوم ہے, اس کو حاصل کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. جو لوگ آسمانی کتابوں کے متعلق علم نہیں رکھتے تو انہوں نے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا, اور جو لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں نے بھی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا. خذوا ما آتیناکم بقوة اے بالعلم والعمل, علم اور عمل دونوں جمع کرنے چاہیے اس کے متعلق. اسی طرح بقوة سے مراد ظاہری قوت بھی مراد ہے, اس کو ادب کے ساتھ پکڑ لو, بے ادبی نہ کیا کرو تورات کے ساتھ. ہر آسمانی کتاب کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کتاب کے جو آداب ہے اس کا خیال کرنے چاہیے, دونوں ہاتھوں سے پکڑنے چاہیے یا خصوصاً پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لینے چاہیے, ایسی جگہ میں رکھنے چاہیے کہ گرنے کا خطرہ نہ ہو, پاؤں کے نیچے نہیں رکھنے چاہیے. جو لوگ کتب کے متعلق بے ادب ہے غالباً ان لوگوں کے علم میں برکت نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے, خود بھی میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ وہ منسوبین الی العلم, وہ طلاب علم جن کی علم کی طرف نسبت کی جاتی ہے, علم کی طرف منسوب ہیں, وہ جو قرآن سنت اور اس طرح دینی کتب کے بارے میں بے پرواہ ہے, آداب کا خیال نہیں کرتے, غالباً یہ لوگ علم نافع سے محروم رہے ہیں, یہ مصدر خدمت نہیں بن سکتے. عام مسلمانوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے دین کی خدمت میں بہت کم ہی استعمال کرتے ہیں. ادب سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. علم کا 50% محنت سے تعلق ہے اور 50% اپنے اندر صفات پیدا کرنے سے تعلق ہے کہ انسان میں اہلیت ہو, انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا علم دے دے اور کتاب کے متعلق فہم اور بصیرت دے دے. خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ, اور یاد کرو جو اس میں ہے, جو اس کتاب میں ہے اس کو یاد کیا کرو. ذکر کا مطلب ہے ایک چیز کو بار بار دہرانا، بار بار ایک چیز کو یاد کرنا، کسی چیز کو بار بار یاد کرنا اور دہرانا، اس کا مطلب ہے ذکر. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، دینی جو موضوعات اور دینی جو باتیں ہیں ان کو آپ بار بار یاد دلانی، یاد دہانی کرایا کریں، اس سے اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے. تو مطلب بھی ہے کہ اگر انسان کو کسی موضوع کے متعلق علم بھی ہو اور پھر اسی موضوع کو کوئی دوسرا مسلمان بیان کرنا شروع کرے تو اس کی باتوں کو غور سے سننے چاہیے انسان کو. یہ وہ ادب ہے جو ہماری اہل علم میں مفقود ہے، جو طلاب علم ہے ان میں یہ ادب مفقود ہے، نہیں ہے. عام مولویوں کی عادت یہ ہے کہ وہ خود کچھ نہیں جانتے، لیکن جب ان کے سامنے کسی دینی موضوع کا مذاکرہ اور تذکرہ شروع کیا جائے تو وہ بالکل استغنا کا مظاہرہ کرتے ہیں. سننے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہنے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ اس بات کو نہیں سننا چاہتا ہے، وہ کیا بتلانا چاہتا ہے، یہ کیفیت اختیار کر کے کیا بتلانا چاہتا ہے. یہ بتلانا چاہتا ہے کہ مجھے اس موضوع کے متعلق پہلے سے علم ہے. یہ انتہائی جہالت ہے، یہ انسان علم نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے. اگر علم رکھتا ہو اور علم اور ایمان کی مٹھاس کو اس نے چکا ہو تو ایک لذیذ چیز اگر آپ کو بار بار ملتی ہے پھر بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لذت ہے. تو دینی جو موضوعات ہیں یہ تو عام رزق و روزی سے زیادہ اس میں لذت اور مٹھاس اور حلاوت ہے. ایک بات اگر آپ کو یاد بھی ہے، آپ کے علم میں بھی ہے، پھر بھی اگر کوئی دوسرا بندہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے آپ کو لذت ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے، آپ غور کے ساتھ اس کو سننا چاہتے ہیں اور غور کرتے ہیں اس پر. پھر صرف علم رکھنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی، بلکہ دین سننا اور دین سنانا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ایمان کی صفت ہے. بار بار اس کو سننے چاہیے. اور قرآن اس کو ذکرہ کہا ہے، قرآن کا ایک نام ذکرہ ہے، ذکر، وہ کتاب جس کو بار بار پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. تو وذکروا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح یہ دلیل ہے وذکروا ما فیہ، کہ کتاب قرآن کریم کے ایک حق ہی ہے اور ہر آسمانی کتاب کا، کہ اس کا درس اور تدریس ہونے چاہیے. ذکر آسمانی کتاب کا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے درس اور تدریس کریں گے، پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، کسی سے پڑھیں گے یا کسی کو آپ پڑھائیں گے. تو جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے تو دونوں کو فائدہ ہے، پڑھنے والے کو بھی پڑھانے والے کو، دونوں کے لیے عبادت ہے اور دونوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ دلیل ہے کہ ہر وہ مسجد جہاں پہ قرآن کریم کی تدریس، درس اور تدریس اور تعلیم نہیں ہے، ہر وہ دعوت جس میں قرآن کریم کی درس اور تدریس نہیں ہے، وہ دعوت اسلامی دعوت نہیں ہے. وہ مسجد وہ صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی کتاب کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، درس اور تدریس نہ ہو. مساجد تو مراکز الایمان ہے، مسجد ایمان کا مرکز ہے، اور یہ ایمان، اس ایمان کے مرکز میں جو مواد ہے وہ قرآن کریم ہے، یہ سینٹر ہے اور جو اسلحہ ہے وہ قرآن کریم ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صاحب گھر ہے، صاحب البیت، اس کا تذکرہ کرنے چاہیے. اور اس کا تذکرہ نہیں ہوتا مگر قرآن کریم میں. یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اپنی معرفت کی خاطر، تو قرآن کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. تو وہ عالم جو کسی مسجد میں ہے اور قرآن کی درس و تدریس کا انتظام نہیں کرتا، یہ غلط طریقہ ہے. اور وہ ائمۃ المساجد اور خطیب حضرات جو عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عوام ہماری ارد گرد جمع ہو جائیں اور ہی ہم سے مطالبہ کریں کہ مولوی صاحب آپ کوئی درس شروع کریں، یہ غلط فہمی ہے. عوام کو چلانا اہل علم کا کام ہوتا ہے، جب انبیاء علیہ السلام آتے تھے تو ان کے قومیں ان کا استقبال نہیں کرتی تھی، بلکہ انبیاء خود محنت کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل بناتے تھے، اللہ کی طرف ان کو پکارتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو یہ عوام میں رغبت پیدا کرنا، ان کو اللہ کے کتاب کی طرف لانا، ان میں علم کی محبت اور ان میں علم کی شعور پیدا کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے۔ آپ شروع کریں گے، لوگوں کو آپ ترغیب دلاتا رہیں گے تو یہ لوگ مسلمان ہیں، ان میں خیر ہے، لیکن تھوڑی سی سستی ہے تو ان کو آپ دعوت دیتے رہیں گے، یہ آپ کی طرف آئیں گی۔ جب آپ کی دروس میں، آپ کی تقاریر میں نئی باتیں، قیمتی باتیں، دین اور حکمت کی باتیں ان کو ملے گی تو یہ خود بخود دلچسپی لے لیں گے۔ وذکر ما فیہ میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے، تعلم، درس، تدریس، دعوت کا منہج وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہونی چاہیے۔ وذکروا ما فیہ، ما اسم موصول ہے، یفید العموم، اس سے عموم کا فائدہ ملتا ہے، جو کچھ اس میں ہے ان سب کو یاد کیا کرو، سب کی تدریس کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے کچھ حصے کو مخصوص کیا کرو، تعلم، درس اور تدریس، واعظ نصیحت کے لیے کسی ایک آیت کو یا سورت کو خاص نہیں کرنے چاہیے۔ وذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، ما اسم موصول ہے، یہ کل اس قرآن کو شامل ہے، اس کتاب کو شامل ہے، کہ جو کچھ اس میں ہے سب کو یاد کیا کرو، تذکرہ کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، لام تعلیلیہ ہے، لاجل ان تتقوا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور کل اسلام کا مقصد اور اسلامی احکامات کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ کل اسلامی احکامات کے بارے میں آپ غور کریں، سوچیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اور یہ خشیت پیدا نہیں ہوتی مگر اللہ کے معرفت کے نتیجے میں۔ جب اللہ کی صحیح معرفت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی اسماء اور صفات، اس کی احکامات کے متعلق جب علم ہوگا تو انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ یہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیا کرو مجھ یاد کرنے کے لیے۔ تو اللہ کو یاد کریں گے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر گناہ سے روکتی ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے درس اور تدریس کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ تو بندہ اللہ کی کتاب کی تدریس کرتا رہا، اس کو پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، اور ہر درس پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، انسان کے تقویٰ میں اضافہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر علم نافع نہیں ہے۔ علم کا جو مقصد ہے وہ اس شخص سے فوت ہو رہا ہے۔ علم تو حاصل کرتا ہے لیکن مقصد اور نتیجے جو ہے نا اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ کی کتاب کے درس اور تدریس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا پیدا ہونا۔ علم بڑھتے جائے گا تو عمل میں بھی اضافہ ہوتے جانے چاہیے۔ تیاد بہت سارے فوائد پر مشتمل آیات ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا، پختہ اور مؤکد عہد، کہ تم تورات پر عمل کرو گی۔ اور پھر یہ عہد اللہ نے ہر قوم سے لیا ہے، جس قوم کو اللہ نے کتاب دی ہے تو ہر اس قوم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ تم اس کتاب پر عمل کرو گی۔ دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ عہد توڑ دینا، اللہ کے عہد کو توڑ دینا یہود کی صفت ہے۔ تو جو بھی شخص اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے اس امت میں سے، تو اس میں یہود کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد اور وعدے کو توڑ دینا یہ مغلوبیت کا سبب ہے، ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ آپ پڑھیں گی آنے والی آیات میں کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. دوسری الفاظ میں یہ خلافت کی زوال کا سبب ہے. بنو اسحاق یعنی بنی اسرائیل, ان سے اللہ نے خلافت چھین لی. خلافت چھیننے کا سبب کیا تھا؟ نقض عہد اللہ, اللہ کے عہدوں کو توڑ دینا. تو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. تو اس امت نے بھی جب اللہ کی سنت اس عہد کو توڑ دیا تو اللہ نے ان سے خلافت چھین لیا ہے. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم یہود و نصارہ کی سنت کو اختیار کرو گی, ان کے نقش قدم پر چلو گی. تو جب اس کے نقش قدم پر ان کے نقش قدم پر چلے ہیں تو اللہ نے وہی سزا دی جو یہود کو دی تھی. تو یہود نے جب اللہ رب العزت کے عہد کو توڑ دیا تھا, اللہ نے ان سے خلافت چھین لی, تو پھر یہ مختلف طواغیت کفار اور جو ظالم حکومتیں تھیں ہمیشہ ان کا غلام بنتے رہا. تو جب سے اس امت نے بھی یہود کا یہ رویہ اختیار کیا, اللہ نے یہی کیا ہے. کبھی یہ امت مسلمہ روس کی غلامی کرتے ہیں, کبھی امریکہ کی غلامی کرتے ہیں, کبھی انگریز برطانیہ کی غلامی کرتے ہیں, اور وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ دہریہ چین کمیونسٹ کی بھی یہ غلامی کرنا شروع کر دیں گے. اللہ نے مختلف اقوام کو مسلط کرتا رہا بنی اسرائیل پر. جسے سنے بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں وضاحت ہے اس بات کی. تو اس امت نے بھی چونکہ یہود کی سنت اختیار کی ہے, تو اس لیے عرصہ دراز سے یہ امت بھی غلامی کی زندگی گزارتی. اور حقیقتاً یہ کوئی خلاف الواقع بات میں نہیں کر رہا, بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے جو آپ سب کے علم میں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اس میں لطیف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پر عمل یہ رفعت اور ترقی کا سبب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا, یہ رفعت فوقیت بلندی ترقی عزت اور یہ جو ہے نا شن و شوکت کا سبب ہے. اور اس کتاب پر عمل نہ کرنا یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. یہ اللہ رب العزت کا عذاب بنی اسرائیل پر نمایاں ہوا تھا پہاڑ کی شکل میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کیا. تو اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, کتاب پر عمل فوقیت اور عزت کا سبب ہے, اور کتاب پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. اب ہم قرآن اور سنت کی بات کو تسلیم کریں, تصدیق کریں, یا پھر جو یہود اور نصارہ کی جو تربیت یافتہ چوزے ہیں ان کی باتوں کی تصدیق کریں, یہ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا یہ ناکامی کا سبب ہے, ہم پیچھے رہیں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کفار غرب کو جو ترقی ملی ہے دنیا میں اس کا سبب بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اللہ کی حدود کو توڑ دینا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے قدری, یہ بس سبب ہے کہ ان کو ترقی ملی ہے. ہم بھی اگر ان کی طرح یہ بدعملیاں شروع کریں گے تو ہمیں ترقی مل جائے گی. یہ واللہ سفہ لیس فوقہ سفاہا, اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور کچھ نہیں ہے. یہود و نصارہ سے بھی جا کر پوچھیں, وہ بھی آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گی کہ ہمیں جو ترقی ملی ہے بے بندوباری کی وجہ سے ملی ہے. نہیں, وہ دنیاوی جو ان کا امور ہے اس میں پختگی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ترقی دی ہے. ورفعنا فوقکم الطور, اسی طرح ایک فائدہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. اللہ عظیم طاقت اور عظیم قدرت کا مالک ہے کہ کل دنیا اگر جمع ہو جائے نا, کل دنیا اپنے کل وسائل کو استعمال کریں تو ایک پہاڑ کو اس کی اصل کیفیت اور شکل میں توڑنے کے بغیر اس کو اٹھا کر کسی ملک کے اوپر سایبان کی شکل میں نہیں رکھ سکتے, کڑا نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے. کل دنیا اول سے لے کر آخر تک جنیات بھی ساتھ مل جائے تو ایک پہاڑ کو اس کی جڑوں سمیت اکیڑنا اور پھر اس کو فضا میں سایبان کی طرح کڑا رکھنا, معلق کسی ستون کے بغیر اس کو اکیڑنا ہی ممکن نہیں ہے سالم شکل میں. تو یہ اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے, اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. یہ اتنے بڑے پہاڑ کو اٹھانا, حدیث میں کان آیت میں کانہ ظل سایبان کی طرح اللہ نے اس کو کھڑا کیا تھا کہ کل شہر پر سایہ افغان ہوا تھا, اتنا بڑا پہاڑ تھا یہ. تو اس کی وضاحت یہ کہ اگر اللہ اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دیتے تو ایک شخص بھی نہیں بچتا, تو مطلب ہے کہ پوری شہر پر, تو یہ بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو اللہ نے اٹھایا تھا. اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. ورفعنا فوقکم الطور, اور اسی طرح بنی اسرائیل کی بدبختی کا بھی ثبوت ہے یہ کہ جیسے اللہ نے پہاڑ واپس رکھ دیا تو یہ کہنے لگے سمعنا وعصینا, اس وقت تو ہم نے بات سنی تھی, اطاعت کا اعلان کیا تھا, اب پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں, پھر نافرمانی شروع کیا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, پکڑ لیں اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی کے ساتھ. تو اس کا فائدہ میں نے بتلا دیا پہلی تشریح کے دوران کہ اس سے مراد علم اور عمل ہے. اللہ کی کتاب کے متعلق علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا, اور اسی طرح اس کی ظاہری آداب کا بھی خیال کرنا, اس کو صحیح جگہ میں محفوظ رکھنا, دونوں ہاتھوں سے پکڑنا. کچھ لوگ اپنے بائیں ہاتھ میں قرآن پکڑتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں, غلط طریقہ ہے, بے ادبی ہے. اور کچھ جاہل وہ ہوتے ہیں, اگر ان کا آپ کہیں کہ بے ادبی ہے تگے سے آپ کہیں گے کیا دلیل ہے, کس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ میں قرآن پکڑنے سے منع کیا ہے. اس طرح اعتراض یہ خود دلیل ہے, اگر اہل علم ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جاہل انسان ہے, یہ ایسی اس نے اپنا نام عالم رکھا ہوا یا عالم نہیں ہے. اس لیے کہ ہر ادب کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے, آداب کے لیے اصول ہے. ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب, تعظیم اللہ کے شاعر کی تعظیم یہ تقوا کی علامت ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی عام چیز بائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں دیتے تھے اور نہیں پکڑتے تھے, اور بھی بہت سارے دلائل ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, یہاں پہ سوال یہ ہے, یہ تو اکراہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اکراہ کیا ہے کہ عذاب اللہ نے ان کو دکھایا کہ تم اس کتاب پر عمل کرو. اور قرآن میں تو یہ کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں اکراہ نہیں ہے. تو گویا یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے, کسی کو عمل کرنے پر مجبور کرنا, یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے. لا اکراہ فی الدین, دن میں اکراہ نہیں ہے, کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. تو اس اشکال کو رفع کرنے کے خاطر ایک جواب دیا قفال مروزی نے, اور اس کا وہ قول نقل کیا ہے علامہ صدیق حسن خان نے فتح البیان میں, تفسیری فتح البیان, کہ ایک اکراہ ہے اور ایک اجبار ہے. اکراہ میں اختیار نہیں ہوتا اور اجبار میں مخاطب کو اختیار حاصل ہوتا ہے. اجبار میں اختیار نہیں ہوتا اور اکراہ میں اختیار ہوتا ہے. تو مجبور کرنا نادرست ہے لیکن اکراہ درست ہے. اس لیے کہ اکراہ میں یہ ہے کہ تم یہ بات تسلیم کر لو, اس پر عمل کرو, اس کی تصدیق کرو, یا پھر تم عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. تو دو باتوں کے درمیان اس کو اختیار دیا جا رہا ہے, تو اس لیے اقرار جائز ہے اور اجبار ناجائز ہے. یہ کمزور جواب ہے جو قفال مروزی نے دیا ہے. کمزور جواب اس لیے ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے, یہ اختیار نہیں ہے کہ جس میں انسان سے کہا جائے کہ تم اس پر عمل کرو یا پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا, اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار تب بنتا ہے کہ جب انسان کو عذاب, ایمان اور پھر نعمت کے درمیان اختیار دیا جائے کہ تم چاہو تو اس پر عمل کرو, اگر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں یا عذاب دیا جائے گا یا نعمت دی جائے گی. یہاں پہ تو صرف ایمان اور صرف جو ہے نا وہ صرف عمل اور صرف عذاب ہے, تو یہ اختیار نہیں ہے, تو یہ غلط ہے, تو جواب کمزور ہے. دوسرا جواب کچھ لوگوں نے دیا ہے کہ ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے, تو ایمان لانے پر کہ ایمان کا تعلق انسان کی دل سے ہے, عقیدہ اور ایمان پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا, اور اعمال پر مجبور کرنا درست ہے. تو یہاں پہ چونکہ عمل ہے تو عمل پر ان کو مجبور کرنا درست ہے, اس میں حرج نہیں ہے. والظاہر جو ظاہر جواب اور راجح جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک دخول فی الاسلام ہے, اسلام میں داخل ہونا, اس میں اکراہ جائز نہیں ہے. کسی کو زبردستی مسلمان بنانا درست نہیں ہے شرعاً, اس لیے کہ زبردستی اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. اضطراری اسلام, جیسے کہ فرعون نے بھی اسلام قبول کیا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کی رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب فائدہ نہیں ہوگا, عذاب کو دے کر اسلام لانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنا من قبل او کسبت فی ایمان خیر. اللہ تو یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنا من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا, جب آیات سے مراد طلوع الشمس من المغرب ہے, جب سورج مغرب کی طرف سے نکل آ جائے تو کوئی کافر اگر اسلام لائے تو اس کے اسلام قبول نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ اجباری اسلام ہے. اور بھی بہت دلائل ہے, شریعت کا یہ اصول ہے اور لا اکراہ فی الدین بھی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اس لیے جو کفار ہے, کفار ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم اسلام قبول کر لو. اسلامی حکومت کفار سے کہے گی کہ تم اسلام لاؤ, اسلام کی دعوت دی جائے گی ان کو سادے الفاظ میں بلا اجبار. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول نہیں, ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے, تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر تم جزیہ دو, ٹیکس دو اسلامی حکومت کو. تو اگر ٹیکس دینے پر کفار آمادہ ہوتے ہیں تو شرعاً پھر ان کے خلاف قتال اور جہاد درست نہیں ہے. اگر وہ تکبر میں آتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے, ٹیکس بھی نہیں دیں گی, پھر ان کے خلاف جہاد ہے, پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا. تو یہ جو ٹیکس ہے اور اس طرح ان کو جو دعوت دی جاتی ہے, یہ دلیل ہے کہ کفار کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو لا اکراہ فی دین کا تعلق اس سے ہے, اسلام میں داخل ہونے سے اور ایمان قبول کرنے سے اس کا تعلق ہے. ہرچی رہی یہ بات بنی اسرائیل والی بات, یہ تو کفار تو نہیں تھے, تو مسلمان تھے, یہ تو اسلام میں پہلے سے داخل تھے. تو مسلمان جب بھی عملی کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا, اس پر سختی کی جائے گی, اس کو سزا دی جائے گی تاکہ اسلام پر عمل کرے. کیوں اسلام کے نام سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے کہ مثلا زکوٰۃ میں اس کا حق ہے, جب زکوٰۃ لینے کا موقع آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کی, اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کی, اسلام کے نام سے غلط فائدہ اٹھا کر کی زکات کے مستحقین میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے. اسی طرح اس کا خون محفوظ ہے, اس کا مال محفوظ ہے, اس کی عزت محفوظ ہے, اسلام نے اس کی حفاظت کی ہے. اسی طرح مسلمان خواتین سے فائدہ اٹھاتا ہے, مسلمان خواتین سے اس کا نکاح ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے, اور اسی طرح مسلمانوں کی وراثت اس کو ملتی ہے اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے. تو اسلام کے جو فوائد ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسلام پر عمل نہیں کرتا, اس کو مجبور کیا جائے گا, یہاں تک اس کو قتل بھی کیا جائے گا. اس لیے جب قاتل قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے, زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے, اس کو کوڑے لگایا جاتے ہیں, چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے, اس لیے کہ آئندہ یہ کام نہ کرے, اسلامی حدود کا خیال کرے. اسی طرح اولاد جب 10 سال کی ہوتی ہے, شریعت میں ہے کہ وضرب علیہا بعشرین, جب یہ 10 سال کے ہوتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو تاکہ یہ نماز پڑھنا شروع کریں. تو مسلمان جو اسلام میں داخل ہے اور سستی کا شکار ہے اس پر زبردستی کرنا جائز ہے شرعاً, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. تو اس لیے جب آپ کسی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اس کا آپ کوئی رشتہ دار ہے, آپ اس کو مجبور کرتے ہیں نماز پڑھنے پر, تو کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, میری مرضی ہے, تو یہ غلط استدلال ہے, غلط طریقہ ہے. یہ خود ما آتیناکم بقوۃ, ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب کچھ جہال اعراب نے زکات دینے سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیوں کیا, قتال کیوں کیا, ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے. اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو اسلام کے ایک رکن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ابوبکر صدیق نے صحابہ اکرام کی مشاورت سے ان کو مباح الدم قرار دیا, کیونکہ قتل کرنا جائز ہے, قتل کرنا شروع کیا. تو بہت سارے دلائل ہے کہ مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے کی خاطر مجبور کیا جا سکتا ہے, اس لیے اشکال پیدا نہیں ہوتا. خذوا ما آتیناکم بقوہ, اور اسی طرح اس میں لطیف اشارہ ہے بقوتن میں, کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے انسان میں قوت پیدا ہوتی ہے. اس لیے مسلمان کی جو قوت ہے وہ اسلام پر عمل کرنے میں ہے. جب تک مسلمان اللہ کی کتاب پر صحیح معنوں میں عمل کریں گے ان میں قوت پیدا ہو جائے گی, اور جتنے عمل میں سستی پیدا ہو جائے گی فطور, تو ان میں کمزوری پیدا ہوتی جائے گی, قوت ان کی ختم ہو جائے گی. وَذْكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی فوائد تشریح تفسیر کے درمیان بیان ہوا تھا, کہ اللہ رب العزت کی کتاب کی تدریس یہ اس کتاب کے حقوق میں سے ہے, اور علم وہ ہوتا ہے جو انسان میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کرے. ایک عورت نے امام شعبی سے کہا, یا عالم افتینی, یا عالم آپ مجھے اس مسئلے میں فتویٰ دے دیں. تو امام شعبی کہنے لگے کہ انما العالم من خاف اللہ, عالم ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, تو جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو وہ عالم نہیں ہے. تو علم بڑھتے جائے گا, تقوی میں اضافہ ہونی چاہیے. ثم تولیتم من بعد ذلك, یہاں پہ بنی اسرائیل کی سرکشی کا تذکرہ ہے. ثم تولیتم من بعد ذلك, پھر تم پھر گئے ہو اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته, بس اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, البتہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے بنتے. ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے ہو, من بعد ذالک, اس کے بعد. کس کی بات؟ اس عہد کی بات. پہاڑ اٹھانے کے بعد جب اللہ نے پہاڑ اٹھایا, یہ سب یہودی سجدے میں گر پڑے. اس کی وضاحت احادیث میں کہ یہ سجدے تو کیے ہوئے تھے لیکن ایک آنکھ جو ہے نا ان کی آسمان کی طرف تھی, اس پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر گر نہ پڑے, گر نہ جائے. اس لیے یہودیوں کا سجدہ ابھی بھی اسی طرح ہے. کہتے ہیں اس سجدے کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ جو ہم نے سجدہ کیا تھا, اللہ کی عذاب ہم سے دور ہوا, تو یہی سجدے جو ہے نا نجات کا سبب ہے. تو جیسے پہاڑ اللہ نے واپس اپنی جگہ میں رکھ دیا, تولیتم, تو فوراً پھر مخالفت شروع کی, عصیان اور نافرمانی شروع کیا. تو اللہ کہتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر دوبارہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ اللہ بتلاتے ہیں کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, الاولا حرف امتناع لوجود, یہ حرف امتناع ہے اور اس کی خبر غالباً اس کی خبر محذوف ہوتی ہے, یعنی فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته موجود لکنتم من الخاسرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اگر موجود نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تم خسرہ اٹھانے والوں میں سے بنتے. لیکن اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمہیں اس خسران سے نجات ملی ہے. فضل اللہ, اس سے مراد کچھ اہل علم قرآن کریم لیتے ہیں, اور رحمتہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں. اگر قرآن نہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تم خسرہ اٹھانے والوں میں سے بنتے. لیکن یہ آئے اس مقصد کے خاطر کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور تمہیں نجات مل جائے گی. لیکن چونکہ اس فضل اور رحمت پر عمل نہ کیا, اس کو قبول نہیں کی بنی اسرائیل نے, تو اللہ نے پھر ان کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے بنا دیا. وظاہر فضل اور رحمت خاص ہے, فضل میں اشارہ ہے تفضل کی طرف اور رحمت میں اشارہ ہے شفقت کی طرف. تو یہ النعمہ والنجات من العقوبہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی جو کی فضل ہے تو اس فضل کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق روزی دیتا ہے, نعمت دیتا ہے, اور اللہ چونکہ رحیم ہے, اس کو شفقت ہے اپنی بندے پر, تو اس لیے اللہ نے استیصالی بہکن کن جو عذاب ہے اسے تمہیں نجات دی ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین, یہ بھی کئی فوائد پر مشتمل آیت ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی استکبار, کہ بنی اسرائیل انتہائی متکبر قوم ہے, متکبر قوم اور ظالم قوم ہے, سرکش, کہ اللہ رب العزت کی مشاہد عذاب کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی نافرمانی کرتے تھے. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ تولی عن طاعۃ الرسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روئی گردانی یہود کی بیماری ہے, مسلمان کو اسی بچنے چاہیے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, کبھی تولی اللہ کی رسول کی اطاعت سے روئی گردانی کبھی کفر اکبر کے درجے میں ہوتا ہے کہ انسان کافر ہوتا ہے, اور کبھی کفر اصغر کے درجے میں. تو یہ تولی عن اطاعت الرسول صفت من صفات الیہود, ان کی بیماریوں میں سے, ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته, یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت پر, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, وگرنہ ہر نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے خسران ہے. لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے, ولو یأخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ, ہر گناہ پر اگر اللہ پکڑنا شروع کرتے تب ہی زمین کے اوپر کوئی ایک دابا, ایک چوپایا نظر نہ آتا, اس لیے کہ کوئی انسان گناہ سے خالی نہیں ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته وما اصابکم من مصیبہ فیما کسبت ایدیکم اور ویعفو عن کثیر, اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لکنتم من الخاسرین, یہ دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یا آسمانی کتاب کی مخالفت یہ خسران کا سبب ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسران میں ہے, اس خسران کی وجہ نافرمانی ہے. تو جس حد تک انسان نافرمان ہو, آپ نے نافرمانی کے بقدر یہ آدمی خسران کے اندر ہے, یہ انسان خسران اور نقصان کے اندر ہے. اگرچہ بظاہر مادیات کی کوئی کمی نہ ہوئی اس کے پاس, لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ انسان ذلیل ہے, یہ خاسر ہے. چاہے کسی ملک کا صدر ہو, بہت بڑا چودھری ہو, امیر ہو, کبیر ہو, جو بھی ہو, خسران بس اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی سے ہے. اللہ رب العزت کا عذاب اور اللہ رب العزت کی نافرمانی, یہ دونوں ایک ہی رسی میں باندھے ہوئے ہیں. جس نے نافرمانی کی رسی کھول دیا تو بس اس کو پھر اللہ رب العزت کے عذاب سے امن میں نہیں رہنے چاہیے. افامن مکر اللہ فلا امن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے امن میں سمجھنا پھر ایک اور نقصان ہے. گناہ کرنا ایک گناہ اور پھر اللہ کے عذاب سے امن میں رہنا یہ ڈبل گناہ ہے. لکنتم من الخاسرین, تو اس خسران سے نجات کا سبب کیا ہے؟ صحیح ایمان اور صحیح عمل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقد علمتم الذین اعتدوا, یہ بنی اسرائیل کی طرف خطابات ہے. اسی 63 نمبر آیت سے لے کر وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے لے کر 82 نمبر آیت تک ان میں ان کے مختلف عیوب کا تذکرہ ہے. نقض العہد, تولی الحیل فی احکام اللہ, التأخیر فی امتثال اوامر اللہ. یہ اللہ کے عہد کو توڑ دینا, اللہ رب العزت کی اطاعت سے منہ پھرنا, اور اسی طرح اللہ کے احکامات کی بجاوری میں حلہ سازی کرنا, اللہ کے اوامر کی بجاوری میں تاخیر کرنا, اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا لفظاً اور معناً. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں سے بالکل اثر نہ لینا. اسی طرح منافقت, اور اسی طرح عوام سے دین چھپانا, اور اسی طرح اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکہ دار سمجھنا اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو امن میں سمجھنا, یہ یہودیوں کی بیماری ہے. کہ ان بیماریوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے 82 نمبر آیت تک. وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, وہاں تک. قیام پہ ان کے ایک حلے کا ذکر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور یقیناً تم نے جان لیا ہے, پہچان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے حد کو توڑ دیا ہے تم میں سے, فی السبتی ہفتے کے دن. فقلنا لہم, پس ہم نے کہا ان کو, کونو تم بن جاؤ, قیردۃ خاسئین ذلیل بندر, تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ ہم نے ان سے کہا. اس قصے کا پس منظر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بن اسرائیل کے کچھ لوگ ایک دریا کے آس پاس آباد تھے, دریا کے کنارے میں رہتے تھے, ان کی بستی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ تم ہفتے کی 7 دنوں میں سے ایک دن کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دو, کہ اس دن تم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو گی اور اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرو گی اور دنیاوی کاروبار کچھ بھی نہیں کرو گی. میرا جو انتخاب ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میرا جو انتخاب ہے وہ جمعہ کا دن, باقی تمہیں اختیار ہے کہ تم میری پسند کو مانتے ہو یا پھر اپنی کوئی کسی دن کو پسند کرو گی. تو یہودیوں میں اختلاف پیدا ہوا, کہنے لگے کہ ہم ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیں گے. یہ شروع سے بدبخت قوم ہے. اللہ کے انتخاب, اللہ کا انتخاب ان کو پسند نہیں تھا ہفتے کے دن. تو چونکہ اللہ کے انتخاب کو قبول نہ کیا تو اللہ نے ان کے اوپر ایک آزمائش ڈال دی کہ ٹھیک ہے تم ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرو, اس میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرو گی, اور ساتھ یہ ہے کہ تم اس دن مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کرو گے. آزمائش اللہ نے یہ ڈالی تھی کہ شروع میں تو یہ بچتے رہے, لیکن اللہ نے پھر آزمائش ہی لائی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی تھی دریا کے اوپر کہ وہ پانی کا رنگ نظر نہیں آتا تھا. کچھ مدت تو یہ صبر کرتے رہے, پھر کہنے لگے کیسا ممکن ہے کتنی مچھلیاں ہم سے ضائع ہو جائے, چلو ہم ایک حیلہ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم ہفتے کے دن جال ڈال دیں گی دریا کے اندر, اور پھر اتوار کو نکالیں گی. تو ہم نے صرف ہفتے کے دن جال ہی ڈال دیے دریا میں, شکار تو نہیں کیا. شکار ہم نے تو کیا ہے اتوار کے دن. یا پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دریا کے آس پاس تالاب بناتے تھے اور نہریں کھینچتے تھے دریا سے، تو ہفتے کے دن ان نہروں کے ذریعے سے مچھلی آتی تھی تالاب کے اندر، اور پھر اتوار کو جا کر کے اس تالاب سے اور حوض سے یہ پانی نکال وہ مچھلی نکالتے تھے. یہ حلہ ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں منافقین ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے بجاوری میں حیلہ کرتا ہے، یہ اس کی مثال یہ ہے کہ انما یخادعون الصبیان، جیسے بچوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اللہ تو بچا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کو دھوکہ دیا جائے. تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ ولقد علمتم، ان کی نسل کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ان آبا و اجداد کو بخوبی جانتے ہو جو ہفتے کے دن اللہ کے اس حد کو توڑتے رہے. اللہ نے کہا کہ شکار نہ کرو، تو یہ حیلے کے ساتھ شکار کرتے تھے. تو چونکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جزا من جنس العمل ہے، ان کو صحیح العمل ہونے چاہیے تھا، لیکن یہ صحیح العمل نہیں بنے، تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر کی طرح بنا دیا. قیردتاً بندر کو کہتے ہیں خاصین ذلیل. اللہ نے ذلیل اس لیے کہا کہ بندر جو ایک حیوان ہے، اس کی جو اصل شکل ہے وہ اس کے لیے خوبصورت ہے، وہ ذلت نہیں ہے بندر کے لیے. لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب اس کو اللہ بندر کی شکل دے دے تو یہ ذلت ہے انسان کے لیے. تو اللہ نے پھر جزا من جنس العمل کے طور پر ان کو بندر بنایا کہ جس کی ظاہری حالت تو انسان کی طرح ہے، لیکن حقیقتاً وہ انسان نہیں ہے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. ان کے چھوٹوں کو اور ان کے بڑوں کو اللہ نے خنزیر بنایا تھا، سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر ہے. بڑوں کو جن کی عمریں 40 سال سے اوپر تھی، اللہ نے ان کو خنزیر بنایا، اور جن کی عمر 40 سال سے کم تھی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. پھر یہ حقیقتاً بندر بنے تھے، حقیقتاً جو کہتے ہیں کہ نہیں بنے تھے، شکل ان کا مسخ نہیں ہوا تھا، لیکن باطن ان کا مسخ ہوا تھا. اللہ نے ان کے باطن کو بندر کے باطن کی طرح بنایا تھا، جس سے سید قدم نے جلال القرآن میں ذکر کیا قول خطا اور غلط ہے سراسر. اللہ نے ان کو حقیقتاً خنزیر اور بندر بنایا تھا، جسے کہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ حقیقتاً بنے تھے. ابن جریر طبری نے ذکر کیا ہے ابن عباس کا قول کہ ان کے رشتہ دار جو اس عذاب سے محفوظ تھے، وہ ان کے پاس ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، تی جا کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور روتے تھے. تو ان کے رشتہ دار ان سے کہا کرتے تھے کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اللہ کی اس حد کو مت توڑ دو؟ تو ان کے آنکھوں سے آنسو آتا تھا، 3 دن اس کیفیت کے ساتھ رہا ہے، پھر مردار ہوئے. قانون یہی ہے اصول شریعت کا کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ 3 دن سے پھر زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی جب شکل وغیرہ بدل جائے. تو یہ قول جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بندر ہے اور خنزیر بنی اسرائیل کی نسل میں سے، یہ غلط بات ہے. یہ بنی بندر تو شروع سے تھا، ان سے پہلے اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق رہی ہے یہ. تو یہ بندر بنے تھے اور خنزیر، پھر یہ 3 دن کے بعد فوت ہوا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اس سے فائدہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی احکامات پر عمل کرنے سے گریز کرنا اور اللہ کے احکام کے مقابل میں حیلہ سازی کرنا، یہ یہود کی صفت ہے اور یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مذہبی اور غیر مذہبی، جو کہ اللہ رب العزت کے دین کے مقابل میں حیلہ سازی کرتے ہیں. مثلا سود کو جائز بنانے کے لیے کتنی حیلہ سازی کرتے ہیں بینک والے، اور وہ اللہ کے دشمن مولوی جو اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، جیسے بینکوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے فتویٰ دکھا دیتے ہیں. تو کسی مولوی کا نام سن کر کے ہمارے مسلمان مرعوب ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے متعلق ہمارے عوام جاہل ہے. یہ موجودہ جو مولوی فتویٰ دیتے ہیں، یہ بلعام ابن باعورہ سے بڑے عالم نہیں ہے، جس کے لیے اللہ نے کتے کی مثال ذکر کیا ہے. اور بنی اسرائیل کے جو کبار علماء جو بہت ہی علم رکھتے تھے، جن کو اللہ نے گدے سے تشبیہ دی ہے، یہ ہمارے مولوی جو چند ٹکے کے مولوی ہے، یہ ان سے بڑے نہیں ہے. یہ وہ مولوی ہے جو قرآن کے متعلق کچھ نہیں جانتے. اگر یہ جانتے تو کم از کم اللہ رب العزت کی دشمنی کے مقابل میں عوام کو کڑا نہ کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دشمنی کی طرف دعوت دینے والے مولوی یہ عالم نہیں ہے، یہ جہال ہے، تو ان کی فتویٰ دکھاتے ہیں. پھر عوام بالکل مظلوم بن کر آتی ہے کہ دیکھیں جی ہم کیا کریں، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں نا، ہم کیا کریں؟ تو ٹھیک ہے، پھر بنی اسرائیل کیوں ملامت ہے؟ بنی اسرائیل بھی اپنے علماء کے مشورے پر چلتے تھے. تو اگر بنی اسرائیل مولویوں کی اطاعت کر کے اللہ کے نافرمانی شروع کرتے تھے، اللہ کی حدود کو توڑتے تھے، وہ عذاب کا مستحق بنتے ہیں، اور تمہاری اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ یہ جھوٹ بولتی عوام، یہ علماء کے فتویٰ سے کسی عالم کی غلطی سے غلط فائدہ اٹھانا، یہ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پڑھ لو، قرآن میں سود کا کیا حکم ہے اور احادیث میں کیا حکم ہے۔ تو یہ سود کی خاطر حلہ سازی کرنا یہود کی صفت ہے، اسی طرح شرعی احکامات کی بجاوری کی خاطر فقہا کی کتابیں پڑھ لیں۔ عالمگیری میں مستقل کتاب ہے، کتاب الحیل، یہ عالمگیری اردو میں ہے، ابھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں اس کے غالباً 55 جلد یا 66 جلد، اس میں کتاب الحیل ہے، اس میں پھر بہت سارے مثالیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس نے 3 طلاقیں دی ایک ہی مجلس میں، اب چونکہ اصول غلط ہے تو اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی ہے۔ شریعت نے بڑی کوشش کی ہے کہ فیملی میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اور یہ طلاق کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے اولاد بگڑ جاتی ہے، 2 خاندانوں کو نقصان ہوتا ہے، دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نے غلطی کی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہے، غلط ہے، تو 1 طلاق شمار ہوگی، رجوع کر سکتا ہے یہ شوہر اپنی اس بیوی کی طرف۔ فقہ نفی کہتی ہے کہ نہیں، 3 طلاقیں دی، بس 1 3 طلاق واقع ہو گئی، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں نجات پانے کا 2 طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ بے غیرتی سے کام لو، اپنی بیوی کو کسی اور سنڈے کے سامنے پیش کر دو، ایک رات اس کے ساتھ صبح تک بدکاری کرتے رہے، صبح یہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ دیوسی ہے، دیوس ہے یہ انسان جو فتویٰ دیتا ہے، کاش کہ یہی فتویٰ دینے والا مولوی اور اس فقہ کو قانون بنا کر اس کی بنیاد پر فتویٰ دینے والا مولوی اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہی کام کرے نا۔ یہ چیلنج ہے کہ جو عام انداز میں عام طور پر صراحتن یہ فتویٰ دیتے ہیں، آپ ان کو قسم دے دیں کہ کبھی بھی کسی حنفی ملا نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حلالہ کیا ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو اور اپنی بیٹی سے کہے کہ جاؤ تم کسی ایک فاسق یا کسی ایک اور سانڈے کے ساتھ صبح تک بدکاری کرتی رہو اور صبح تم اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤ گی؟ یہ تو زنا ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دونوں پر لعنت برستی ہے، شوہر پر بھی اور اس کے والدین پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ زنا ہے، حلالہ کرنے والا اور کرنے والی کو سنسار کرنے چاہیے۔ تو کہتے ہیں 3 طلاق سے بھاگنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اس کو یوں ہم تم حلال کر سکتے ہو۔ مولویوں کی بیٹیوں کی جب طلاق ہوتی ہے، پھر اپنی داماد کو بلا کر مخفی انداز میں اس کے کان میں کہتے ہیں، ہاں ہمارے فقہ میں تو 3 طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن سامنے مسجد ہے وہابیوں کی، یہاں پہ جاؤ تمہیں فتویٰ مل جائے گا کہ 3 طلاق 1 طلاق شمار ہوگی۔ تو وہاں پہ وہابیوں کی مسجد کو دکھاتے ہیں، لیکن جب کسی اور مسلمان کی بیٹی اور بیوی کی نوبت آتی ہے، کہتے ہیں کوئی صورت نہیں، بس ایک ہی صورت ہے اور ہمارے پاس حلالہ کرنے کا انتظام بھی موجود ہے۔ بدعات پر جن کی پرورش ہوتی ہے مولوی، وہ سانڈے وہاں پہ موجود ہے، حلالہ تم کر سکتے ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے 3 طلاقیں دی، اب 3 طلاق تو واقع ہو گئی، اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ تم فوراً کافر ہو جاؤ۔ شوہر کو کہتے ہیں تم فوراً کافر ہو جاؤ، تو جیسے تم کافر ہوگی پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ گی، تمہاری اس بیوی کے ساتھ تمہارا تجدید نکاح ہوگا۔ والعیاذ باللہ من ذلک۔ یہ چسکا لینے کی خاطر ہم یہ باتیں نہیں کرتے، درد ہے، انتہائی درد اور دکھ ہے، انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے متعلق علم رکھتا ہو اور پھر اس قسم کی باتیں پڑھ کر کے۔ کتاب الحیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے کل زندگی زکوٰۃ نہ دے دے، اس کے لیے حلہ ہے۔ حلہ یہ ہے کہ جیسے سال پورا ہوگا، سال پورا ہونے میں 1 دن 2 دن رہتا ہے، کہ تم اپنا سارا مال اپنی بیوی کو دو، اپنی بیوی کو ہدیہ کر لو، بس اب تم فقیر بن چکے ہو۔ تو جیسے سال مکمل ہوگا، چند دن گزر جائے گا، پھر اپنی بیوی سے دوبارہ تم مال لو، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کو دی ہوئی ہبے کی طرف رجوع کر سکتا ہے، وہ مال دوبارہ اپنی بیوی سے لو، بس یہی سلوک کل زندگی میں کرتا رہو، تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ عالمگیری اٹھا کر کے دیکھیں کتاب الحیل، ہر حکم کے متعلق یہی مثال ہے، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں سب کو توڑنے کے لیے حدود موجود ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، ہدایہ جو کہ ناسخ ہے، کتاب الاشربہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو شراب ایک پیالے سے کم پیتا ہے اس پر حد نہیں لگائی جائے گی. صراحت ہے وہاں پہ. من استاجر امرأة فزنا بها لم يحد عند ابي حنیفہ, ہدایہ کے اندر موجود ہے, جو اجرت پر کسی عورت کو لے کر زنا کرتا ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی. تو دنیا میں کون سا ایسا زنا ہے جو اجرت کے بغیر ہوتا ہو؟ یہ بھی دین ہے اور اسی پر لوگ چلتے ہیں اور پھر سو بار پوچھتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. یہ سب یہود کی بیماری ہے. اللہ نے سورۃ البقرہ میں ان عیوب کا تذکرہ کیا ہے اس امت کی تربیت کے خاطر. ہم بھی بات کرتے ہیں تربیت کے خاطر, اللہ سے ڈرانے کی خاطر کہ حلہ سازی نہ کیا کرو, اللہ کے دین میں کوئی حلہ نہیں ہے. بہت سارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جیسے یتیم کی مال کھانے کا ایک طریقہ ہے کہ والد فوت ہوا ہے تو چونکہ انسان ہے اور انسان میں خطائی پائی جاتی ہے, غلطی, شاید اس کی زندگی میں بہت سارے اس کی نمازیں رہ گئی ہے, اس کا روزہ رہ گیا ہے, تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو بخشوانے کے لیے کہ تھوڑا سا گندم لے لیں, تھوڑا سا نمک لے لیں, پھر یتیم بچوں کا مال لے لیں وافر مقدار میں, اس کے اوپر رکھیں, چھ مولائی بیٹھیں گی, ایک مولائی اس برتن کو پکڑ کر دوسرے مولائی سے کہے گا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے, وہ پکڑ کر تیسرے کو دے گا کہ میں تمہیں بخش دیا. یوں اس کو چھ سات مرتبہ پھرانے کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے نا مولویوں میں بانٹتے ہیں, پھر اس کو حلہ اسقاط کہتے ہیں. مولوی صاحب یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. بھائی حدیث میں تو یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ صلاح کفارت اللہ ذالک, نماز جب رہ جاتی ہے تو پڑھنے کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ ہوتا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نماز جو چھوڑ گئی ہے اس کا کفارہ ہوتا نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہتے ہیں کفارہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں قرآن میں تو ہے, کذالک کنا لیوسف, ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے حلہ سازی کیا ہے. ایوب علیہ السلام نے جب قسم اٹھائی تھی اپنی بیوی کو مارنے کے لیے تو ہم نے ان کے لیے حلہ پیش کیا ہے. تو حلہ تو شریعت میں ہے, تو اللہ کے حکم کو یہ حلہ کہتے ہیں. اس حال میں کہ اللہ رب العزت کے وحی میں تو حلہ نہیں ہوتا, وہ تو وحی ہے, وہ تو اللہ رب العزت کے وحی کے قسم میں سے ایک قسم ہے. تو غرض یہ کہ اس قسم کی حلہ سازی بہت زیادہ ہے. جب یہود حلال شکار میں حلہ سازی کرتے تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا ہے, تو یہ امت جو اللہ رب العزت کے حرام کو, جو حقیقتاً حرام ہے اور ہر وقت ہر دین ہر زمانے میں اور ہر قوم پر حرام ہے, اس کو حلال کرنے کے لیے جو حلہ بناتے ہیں, تو کیا اللہ ان کو بندر اور خنزیر نہیں بناتا؟ باطناً اور معناً اور قلباً بہت سارے لوگ خنزیر اور بندر بن چکے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہے. فجعلناها نکالا, ان کو بندر بنا کر کہ ہم نے بنا دیا اس بستی کو, نکالا عبرت, لما بین یدیہا وما خلفہا, ان بستیوں کے لیے جو اس کے آس پاس تھی اور جو اس سے تھوڑی سی مسافت پر تھی, وموعظۃ للمتقین, اور اس میں بہت بڑی نصیحت ہے متقین کے لیے. نکال اصل میں مانع رکاوٹ کو کہتے ہیں, تو عذاب کو نکال کہا گیا ہے اس لیے کہ عذاب انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے روکتا ہے. یہ مانی ہے, رکاوٹ بنتا ہے, نقل سے ہے, نقل نقل مانی اور رکاوٹ کو کہا جاتا ہے. لما بین یدیہا وما خلفہا, ہا کی ضمیر یا بستی کی طرف لوٹ رہی ہے یا اس عذاب کی طرف. تو بین یدیہا وما خلفہا, اور یدی خلف کی دو تین معانی ہے, ایک تو وہ بستی یدیہا جو اس کے آس پاس تھی, وما خلفہا جو اس سے کچھ دور تھی, یا پھر وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گی. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا, ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے, وما خلفہا جو بعد میں آئیں گی, سب کے لیے ہم نے اس کو عبرت کا سبب بنا دیا کہ جو بھی اللہ کے احکامات کے مقابل میں حلہ سازی کرے تو اس کو یہ سزا ملے گی. وموعظۃ للمتقین, متقین سے مراد متقی کل امہ, ہر امت کے متقی مراد ہے, کہ قیامت تک آنے والے تمام متقیوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ رب العزت کی دو طرح نصیحت ہے, ایک کونی وعظ ہے اور ایک شرعی وعظ ہے. کونی وعظ اور شرعی وعظ, کونی نصیحت اور شرعی نصیحت. کونی جو نصیحت ہے وہ عذاب کی شکل میں ہے, اس سے عبرت لینا قسی القلب, سخت دل لوگوں کی عادت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شرعی جو نصیحت ہے, قرآنی نصیحت, ان سے عبرت لینا یہ نرم دل لوگوں کی عادت ہے. جن کے دل نرم ہوتے ہیں جیسے قرآن سنتے ہیں دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے, اور جن کا دل سخت ہوتا ہے کل قرآن کو پانی بنا کر ان کو پلا دیا جائے ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے پھر ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ موعظہ سے مراد یہ واضح وہ ہے, شرعی نصیحت بھی ہے اور کونی نصیحت بھی ہے. کونی نصیحت جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور شرعی نصیحت ہمارے لیے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، جو بھی یوں کر لے تو اللہ اس کو سزا دیتے ہیں. پھر بنی اسرائیل نے جب یہ حلہ سازی شروع کیا فوراً سزا نہیں ملی تھی، کافی عرصہ گزرنے کے بعد سزا ملی تھی. تو حلہ ساز لوگوں کو سزا ضرور ملتی ہے، نجات نہیں ملے گی ان کو. وموعدۃ للمتقین، اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا اسی کہ قرآن سے نصیحت دینا اہل تقویٰ کا کام ہے. جتنا انسان میں تقویٰ زیادہ ہو اتنے ہی قرآنی واقعات سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، جتنا ایمان کم ہو اتنا ہی اس کو فائدہ کم ملتا ہے اسی. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلیہ وسلم.